Demà d'hora hauria d'anar a agafar l'autobús a la parada que està darrere la biblioteca del cantó de la Riera. Però ara, a l'hivern, amb lo fosc que està, em fa una mica de por, perquè alguna vegada s'ha parat algun cotxe. A aquelles hores no passa ningú i no hi ha res al voltant per demanar ajuda.